काम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 25 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शास्त्रों में और प्रसिद्धि में ज्ञान की बहुत महिमा है और प्रेम की बहुत महिमा है। अपने स्वरूप का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं और भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान दृष्ट हो जाते हैं, हम भक्त हो जाते हैं। इसमें मतभेद है, कई ज्ञान को प्रधान मानते हैं, कई भक्ति को प्रधान मानते हैं। गीता में विचार करने से बाल होता है भक्ति की प्रधानता है, पर मुक्ति में कोई फर्क नहीं। ज्ञान की प्रधानता मानो तो मुक्ति हो जाएगी और प्रेम की प्रधानता भक्ति की तो ज्ञान मुक्ति हो जाएगी। अब मुक्ति करने के लिए हमारे जरूरत क्या है कि हमारे बंधन क्या है, तो खूब ख्याल करें। बंधन वह है जो विनाशी वस्तु है उनको जो हम महत्व देते हैं, ये बंधन है। हम लोगों के शरीर है और संसार है और स्वयं आप है और भगवान है। शरीर और संसार एक है, भगवान और हम एक है, तो शरीर हम दो हैं। हम खुद अपने को मानते हैं वो शरीर है, दो है शरीर, हम एक नहीं है। मानो मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये बात नहीं है। शरीर मेरा मानते हैं, मेरा है नहीं। और शरीर मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। अगर मैं ही हो तो फिर मर जाता है तो शरीर तो पड़ा रहता है, वो तो नहीं रहता है। जैसे मकान में मैं हूँ, इस तरह से मैं अलग हूँ। अब मैं अलग हूँ वो कौन हूँ? जैसे बालकपन में मैं अपने पढ़ते थे, खेलते थे, आज अपने को देखे तो ना तो पढ़ते हैं ना खेलते हैं, ग्रस्त बन गए, भाई बन गए, कोई ना संसार काम में लगे, रुपया कमाते हैं। तो खेलना रुपया कमाना तो दो है, परंतु आप अपने अनुभव करो, मैं तो वही हूँ जो खेलता था, मैं वही हूँ जो बालक था, अब आज जवान हुए, बूढ़े हो गए और परिस्थिति बदल गई, सब बदल गया। देश काल वस्तु परिस्थिति अवस्था सब बदल गए, परंतु मैं तो वही हूँ। तो आप हुए सत और ये हुआ असत, तो इसके साथ संबंध आपका हमारा नित्य नहीं है, अनित्य संबंध है। तो संसार के साथ, सब कुटुंब के साथ हमारा संबंध अनित्य है। जब शरीर के साथ भी हमारा संबंध नित्य नहीं है, तो शरीर के सिवाय भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार पड़ोसी देश के, इनके साथ, जमीन जायदाद के साथ, रुपये पैसों के साथ हमारा संबंध नित्य कैसे होगा? ये अनुभव है अपना। कभी शास्त्र में लिखी मान लो, गुरुजन कहते हैं, संत कहते हैं, मान लो, ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि शरीर के साथ हमारी एकता नहीं हो सकती। मानो संसार के साथ, संसार के साथ शरीर की, संसार के साथ एकता है, हमारे साथ एकता नहीं है। तो हमारा तो हम हरदम रहने वाले, ये जाने वाला है और संसार बदलने वाला है, संसार में परमात्मा रहने वाले हैं। तो रहने वाले की एकता है, जाने जाने वाले की एकता है। तो शरीर और सामग्री संसार की सेवा लगा दे और हम भगवान में लग जाएं, तो निहाल हो जाएंगे। हम अगर संसार में और संसार की वस्तुओं को इकट्ठे करने में और उनका सुख भोग में लगेंगे तो इससे हमारा भला नहीं होगा, क्यों उस जाएंगे ना तो शरीर रहेगा, ना रुपये रहेंगे, ना संसार रहेगा, और हम रहेंगे तो मेहनत हमारी निरर्थक जाएगी ना। जब हमारे साथ ही वस्तु नहीं, हमारे क्या काम आएगी? हमें शरीर भी तो छोड़ना पड़ेगा, अगर शरीर हमारा नहीं है ना, शरीर संसार का है, तो संसार का शरीर तो सब संसार छूटेगा, तो संसारी वस्तु संग्रह की हुई सदा में काम कैसे आवेगी? इनको कमाना है, यथा योग उपयोग करना है, परिवार की सेवा करना है, संसार की सेवा करना है, इसके लिए अपने लिए नहीं है ना, तो उनको अपने लिए मान लेना है, अपने को धनी मान लेना है, अपने को सुखी मान लेना है, अपने उससे आशा करना है सुख की, ये गलती है। अपने उनके सुख होगा त्याग से, रुपये पैसों का पदार्थों का त्याग करने से सुख होता है। हमारे भी रुपये काम आएंगे, जब हम वस्तु लेंगे तो रुपये खुद तो कम नहीं आते ना, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये काम आता है, तो रुपया खर्च करके ये लेंगे काम आते हैं, और ये काम भी कब तक आते हैं? कि जब तक हम शरीर में तब तक आते हैं, शरीर छूटने पर ये भी काम नहीं आते, तो शरीर पर छूट पर कौन काम आएंगे? जो हमारा वो काम आएगा। हमारा कौन है? परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं और शरीर संसार का अंश है, तो संसार से हमने इसमें हमें घाटा होगा, क्योंकि उनका लेंगे तो कर्जा होगा और आशा रहेगी तो हमारा संसार के साथ संबंध जुड़ा रहेगा, और संसार की सेवा करेंगे और आशा नहीं रखेंगे, केवल उनकी सेवा कर देना है, क्योंकि संसार की वस्तु हमारे पास शरीर है, योग्यता है, विद्या है, बल है, ये संसार मिला हुआ संसार से है, शरीर संसार से मिला, ऐसे हमारी योग्यता भी संसार से मिली है, बल भी संसार से मिला है और शरीर में ही है, तो इसके द्वारा संसार की सेवा करें, सबको सुख पहुंचावे, ये शुरू करें घर में से ही। मानो घर में से अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार जो कुटुंब है उस कुटुंब की सेवा करने के लिए अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रिया योग्यता को लगाओ, अपने सुख के लिए नहीं, और उसे सेवा में लगा करके उनसे सेवा चाहो मत। देखो सेवा लेना इतना दोषी नहीं है जितनी सेवा चाहना दोषी है। सेवा लेने में तो साधु संत भी भिक्षा ले लेते हैं परंतु बंधते नहीं, वो चाहना रखने से दूर पड़े हुए बंध जाते हैं, तो सेवा चाहना तो सेवा करने की रखना और करना भगवान के नाते, भगवान के ये है इस वास्ते इनकी सेवा करना है, और जो संसार की सेवा है उन्हें अर्पण करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारी वो सेवा करना हो जाएगा भगवान की भक्ति। जैसे रुपयों के लिए काम करते हो तो लेना देना रुपयों के लिए तो लेना देना छूटा रुपया रह जाएगा, ऐसे भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए अपने संसार की सेवा करें, तो सेवा तो संसार की हो जाएगी वस्तु में, और क्रिया संसार में लग जाएगी। वस्तुओं से सेवा करें, क्रिया से सेवा करें, खटकर परिश्रम करें सेवा करें और वस्तु में दें, तो ये जो उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज तो लग जाएगी सेवा में, और अनुत्पन्न नित्य रहने वाली चीज मिल जाएगी हमें, और उससे चाहेंगे बदला तो फिर एक गुणा दान तो सहज गुणा पुण्य, एक रुपया का दान तो हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तो लेना नहीं चाहेंगे सेवा करेंगे, तो पुराना जो हमारे पर कर्जा है वो तो सेवा करने से मिट जाएगा, और नई इच्छा न रखने नया कर्जा लेंगे नहीं तो हमारा इनका संबंध विच्छेद हो जाएगा, और परमात्मा हमारे उसके नाते ये किया किस वास्ते किया ये? संसारी सेवा क्यों की, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में स्नेह हो जाए तो फिर भगवान में प्रेम हो जाएगा, और भगवान में प्रेम होगा तब स्वतः त्याग हो जाएगा। ये त्याग से भगवान का प्रेम और भगवान पूर्ण से त्याग सर्वथा त्याग होते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो संसार के साथ अपना संबंध रखना है केवल सेवा करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, और वो क्यों कि भगवती भक्ति के लिए, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जनता की सेवा, क्यों जनता परमात्मा की है, तो इनकी सेवा करेंगे प्रसन्न होंगे तो भगवान राजी होंगे। जैसे जिस माँ के बालक का आप पालन करोगे तो माँ खुश होगी, ऐसे परमात्मा का ये संसार है, जितने प्राणी हैं इनकी सेवा करें भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, तो इनका तो संबंध विच्छेद होगा, भगवान का संबंध जुड़ेगा, इससे भगवान का प्रेम होगा। और चीज वस्तु में जो हमारा मोह है, वो मोह हम देंगे दूसरों को तो हमारा मोह हटेगा, ममता हटेगी, तो ममता हटेगी, जिस मोह ममता में हम फंसे हैं उसमें हम छूटेंगे, तो उसमें छूटेंगे, जितना मोह ममता में छूटे उतना भगवान प्रेम होगा। क्योंकि प्राणी में एक पकड़ने की एक आदत है, लता भी पकड़ देगी, वृक्ष को पकड़ेगी, मनुष्य भी किसी का सहारा लेता है, पशु पक्षी भी किसी का सहारा लेता है, तो ये सहारा लेने की आदत है, ये मालूम होते हम भगवान के अंश है, भगवान का सहारा लेना चाहिए। अब भगवान को छोड़ के दूसरा सहारा, कोई सहारा टिकने वाला नहीं है, अपने शरीर का सहारा भी नहीं टिकेगा तो दूसरे शरीर का सहारा कैसे टिकेगा, ये नाशवान का सहारा टिकेगा नहीं। तो हम अविनाशी है तो अविनाशी का सहारा ही हमारे साथ टिकेगा। तो इनकी सेवा करना है इनसे निवृत्त होने के लिए और भगवान का प्रेम होने के लिए। तो संसार की सेवा करेंगे तो भगवान प्रेम होगा, और संसार की सेवा करेंगे जड़ पदार्थों का त्याग होगा, और जितना त्याग होगा उन्हें भगवान में प्रेम होगा। तो क्या करें, भगवान के नाम का जप और कीर्तन हरदम करें और संसार की सेवा करें, ये दो काम खास मनुष्य का खास काम है। दो क्योंकि दो चीज है, आप एक शरीर है, आप एक है, तो आप स्वयं तो है भगवान का अंश और शरीर है संसार का अंश। अब संसार का अंश शरीर है, उस शरीर को सामग्री को भगवान की सेवा में लगा दे तब न वो छूटेगा। अपने सुख के लिए शरीर को और शरीर के लिए संसार को पदार्थों को अपने सुख के लिए करोगे तो ये सुख शरीर और संसार ये तो यहाँ रह जाएगा, भीतर लेने की भावना है वो दरिद्रता सदा साथ रहेगी, और वो गुणों का संग होगा, जन्म मरण होगा। और जब सबकी सेवा करेंगे भगवान के नाते तो भगवान की प्रसन्नता होगी और हमारी दृढ़ता से संबंध विच्छेद होगा, दो काम हो जाएगा। अरे भगवान का प्रेम हो तो भगवान प्यारे लगेंगे, जो भगवान प्यारे लगेंगे तो संसार का छूटना सुगम हो जाएगा। मानो एक की प्रियता होने से दूसरे की प्रियता स्वतः ही कम हो जाती है। जैसे लड़की का प्रेम पियर में होता है, जितना जितना ससुराल में होता चला जाएगा उतना पियर से कम होता चला जाएगा। तो जो जो भगवान में प्रेम हमारा बढ़ेगा, क्यों तुम संसार से उपराम होंगे, और संसार के उपराम है जो संसार की सेवा बनेगी तो संसार भी राजी हो जाएगा। संसार नाराज तब होता है, संसार से हम लेना चाहते हैं तब नाराज होता है, या सेवा करना चाहते हैं तो राजी होगा। तो भगवान की राजी होगी, संसार की राजी होगी, हमारा कल्याण होगा और संसार का भी कल्याण होगा। इसे एक मार्मिक बात है, हम दे करके देना सिखा सकते हैं, कहकर सिखा नहीं सकते। कहते हैं तुम दान करो पुण्य करो, ये जो मांगने को आते हैं, वे कहते थे वो आज अमावस्या है, आज जतिपात है, आज दान करो पुण्य करो, तो आप पर विशेष असर पड़ता है क्या? सच्ची बात है, दान का दिन है, जतिपात है, अमावस्या है, दान का दिन है, पर वे कहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो काम नहीं आती आपकी बात। और बाबू बाबू के पहाड़ों में चले जाओ, इधर बद्रीनारायण चले जाओ, और वहाँ किसी संत के पास जाओ, उस पास पूछो तो वे के भैया गृह तो कुछ दिया करो, तो उसका असर पड़ता है। बात तो वही कही, मांगने वाले ने वही कही, वही उन्होंने कही, पर अपने स्वार्थ की बात करने से असर नहीं होता है। बिना स्वार्थ आपके हित के लिए वो होता है। तो आप जब सब हित के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए सेवा करेंगे तो उनके भीतर भी सेवा का भाव जागृत होगा। कोई बातें कहने से उतना असर नहीं होता है, कहने में त्याग होता वो होता है, और सेवा करने से सेवा सिखाई जाती है, कहने से सिखा नहीं जाती। तो सेवा करने से दूसरों में सेवा भाव पैदा होगा, सभी दानी बनेंगे। तो परमात्मा को याद करना, संबंध हमारा किसके साथ है? परमात्मा के साथ। हम किसके अंश है? परमात्मा के। शरीर किस अंश है? संसार का। तो संसार की जो जो चीजें हैं वो संसार की सेवा में लग जाए और अपने भगवान में लग जाए। निर्वाह अपने शरीर का भी होगा ही, पर शरीर संसार का है, संसार से पैदा हुआ है, संसार में ही रहेगा और संसार में लीन हो जाएगा। हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, तो परमात्मा में ही रहते हैं हम, और परमात्मा में ही प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। तो संसार को अपना मानेंगे, नाशवान को अपना मानेंगे, इसका संग्रह करेंगे, इसका आदर करेंगे, तो नाशवान में रंग रहेगा, उसका संग होगा, तो फिर जन्म मरण ही होगा। इस वास्ते जन्म मरण मिटाने के लिए शरीर से संसार की सेवा करें और स्वयं भगवान के होकर भगवान का भजन करें। हमारे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये बहुत ही वाक्य बड़ा सुंदर है। मीराबाई का साक्षात स्वरूप है, हमारे भगवान है। हमारा शरीर थोड़ा ही है, कुटुंब हमारा थोड़ा ही है, रुपया पैसे घर हमारा थोड़ा ही है। ये निर्वाह करने के लिए, अपना निर्वाह हो और दूसरों की सेवा बने, कमाओ सच्चाई के साथ और देन दुखियों की, अपाहिजों की, अरक्षितों की और बड़े बूढ़ों की सेवा करें। आज आप अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करेंगे, कम करेंगे, तो आपके बच्चे उतने से और कम करेंगे। आपसे ये सीख लेंगे कि बड़े बूढ़ों का आदर तो नहीं करते हैं, तो फिर आप बड़े बूढ़े होंगे तो आदमी सेवा कैसे करेंगे? तो आप बूढ़ों का विशेष आदर करो, तो बच्चे भी आपका आदर करेंगे, आप बूढ़े होंगे तो भी आदर करेंगे। आज आप बड़े बूढ़ों की उपेक्षा करोगे तो वो उपेक्षा आपकी सीखेंगे बालक, और बालकों के बालक तीन चार पीढ़ी के बाद में सम्मत रहना मुश्किल है। सेवा बूढ़ों की होगी नहीं, बूढ़े दुख पालेंगे, चाहे वो आप ही होंगे बूढ़े। वो बूढ़े बूढ़ों का संसार अलग हो और आपका संसार अलग नहीं है, आप ही बूढ़े होंगे। तो आप अगर सेवा चाहते हो तो सेवा करो, कल्याण चाहते हो तो सेवा करो। तो अपना तन मन धन वचन है सेवा में लगाओ, अपने भोग में नहीं। अपना निर्वाह करो, खाना पीना आदि जैसे शरीर बना रहे, जिससे सेवा बन सके, परंतु उद्देश्य को सुख पहुंचे, कुटुंब को सुख पहुंचे, पड़ोसियों को सुख पहुंचे, देश को सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, उनके लिए सेवा करो। ऐसी जितनी सर चीज है ये, और अपने स्वयं लगाओ भगवान में, उनका भजन करो, चिंतन करो, सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवान के लिए, अपना अपना भगवान के संबंध से, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने उद्धार के लिए, भगवान के साथ प्रेम होने के लिए। देखो खास के अविनाशी विनाशी दो चीज है, जितने जीव है वे अविनाशी है, जितने शरीर है विनाशी है। तो विनाशी का त्याग करना पड़ेगा, क्यों? विनाशी मिला हुआ है, सदा साथ रहेगा नहीं, ना तो शरीर के साथ आप रह सकते, ना शरीर आपके साथ रह सकते। तो इनके तो निर्वाह कर दो अच्छी तरह से, इनके तो संसार की सेवा करो। जो इनकी सेवा में लग जाए तो हमारा जन्म और हमारा शरीर और हमारी वस्तु सफल हो जाएगी, इनका संबंध विच्छेद होगा। और जितना संबंध जड़ता के साथ विच्छेद होगा, उतना ही भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा। अरे भगवान के साथ संबंध रहेगा, वो नित्य संबंध रहेगा, सदा के लिए कल्याण होगा, सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। और संसार के साथ संबंध होगा, वो सदा के लिए हो ही नहीं सकता। तो वो सहन टूटता है सेवा करने से। एक मार्मिक बात है, मनुष्य समझता है सेवा करेगा तो मोह होगा, सेवा करने से मोह नहीं, सेवा लेने से मोह होता है, संबंध जुड़ता है सेवा देने से। ये बड़ी अच्छी मार्मिक और विशेष ध्यान दें, जैसे कोई मर जाए तो जीते हुए सेवा कैसे करें कि उनको सुख पहुंचाए, मरने के बाद उनके दान पुण्य आदि करें। कल प्रसंग आया था ना, मैंने कहा सेवा करो, कहते माता पिता मर जाए तो किसी सेवा करें, वे समझते हैं कि इसका उत्तर नहीं है, सेवा तो जीते की करें, मर जाए तो कैसे करेंगे, तो सेवा करें कैसे निभाएगी, तो मरने के बाद भी उनके नाम से दान पुण्य करें, उनके नाम से ब्राह्मण भोजन करें, उनके नाम से गरीबों की सेवा करें, उनके नाम से गायों की सेवा करें, उनके नाम से श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंड दें, और जो जाने का तो प्रश्न पूछना चाहिए अपने करने के लिए, वे पूछ रहे हैं कि ये कहने वाला अटक जाए, इसलिए जवाब क्या देंगे, इसलिए तो बस नहीं होता, तो प्रश्न क्यों पूछा। मानो हम कैसे करें सेवा, सेवा करने की हमारी इच्छा है, मरने के बाद सेवा कैसे करें, एक प्रश्न होता है काम में लाने के लिए, एक होता है कहने वाले को लाजवाब करने के लिए, तो लाजवाब करने के लिए जो प्रश्न होता है हमारे काम का नहीं होता, हमारे काम का होता है काम में लाने के लिए, तो हमें सेवा पानी करनी चाहिए। वैसे हरेक पूछो आप बात, वो पूछो जो अपने काम की हो, अपने कल्याण की हो, तो अपनी कल्याण की है सेवा करना, जिसमें खर्च होता है परिश्रम होता है, दो चीज होती है इसमें, शरीर से खटना होता है और चीज में खर्च होती है, परंतु शरीर के खटने से शरीर का मुंह मिटेगा और सेवा करने के पैसों का मुंह मिटेगा, ये मुंह मिटेगा उतना भगवान में प्रेम होगा, और जितना भगवान में प्रेम होता है इतना मुंह मिटेगा, तो दोनों ऐसी तरह तेजी से जो जो भगवान में स्नेह जागृत होगा जो संसार की सेवा होगी, और जो जो संसार की सेवा होगी तो भगवान में प्रेम होगा, और भगवान में प्रेम वाले ही संसार की सेवा कर सकते हैं, संसार में आसक्ति हम संसार की सेवा कैसे करेंगे। और भाई जिसको धन लेना है वो धन देगा कैसे, सेवा चाहता है वो सेवा कैसे करेगा, और सेवा करने से संबंध टूटता है, ये है मार्मिक बात, इस तरफ ख्याल नहीं जाता है, सेवा करने से संबंध टूटता है और सेवा देने से संबंध जुड़ता है, कारण गुण संगोष जन्म बने कारण होता है, इस वास्ते जहां तक बने सेवा करो, सेवा लेने की इच्छा मत रखो, सेवा की लेने इच्छा सेवा की आशा सेवा लेना इससे बंधन होता है, और सेवा करो दूसरों की आराम पहुंचाओ, अपने मेरे तो ये मन में आती है कि स्त्री रसोई बनावे भोजन करावे तो उनकी प्रसन्नता के लिए भोजन करो, नहीं तो भोजन करो कि तुम बैठ मैं सेवा करूं, मैं बनाऊं रसोई तुम पाप में भी पाऊ, नहीं मैं ही करूंगा ऐसा तुम करो, मानो लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए, आज लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए, यह है पतन की बात, यह बंधन की बात है, पतन बुरा लगेगा पर बंधन तो होगा ही, होगा पतन जरूर, तो देना ही देने के लिए, लेना भी देने के लिए, तो उससे जीव का कल्याण होता है, और वो कल्याण दूसरों का आप करोगे तो आपके द्वारा दूसरे भी ये सीखेंगे और वो कल्याण होगा, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है। कोई मर जाए आदमी तो उसकी ज्यादा याद आती है, क्यों याद आती है, सेवा करी कम है, ली कम है, की कम है, ज्यादा है दिया कम है, इस वजह से कर्जा याद आती है, सेवा कर दो कर्जा उतर जाएगा, इस वजह से सेवा करना बहुत आवश्यक है और भगवान को याद करना बहुत आवश्यक है, क्यों संसार का संबंध छोड़ना है, इस आप से तो ऊंचा उठना है और परमात्मा को प्राप्त करना है, तो प्राप्त करना है उसका चिंतन करो, उसको याद करो, उसका संबंध जोड़ो, और जिससे संबंध टूटेगा अंत में उनसे पहले ही छोड़ो तो संसार का मोह छूटेगा। जो जो भगवान मोह छूटेगा त्यों त्यों भगवान में होगा। तो भगवान में प्रेम करना है, संसार की सेवा करना है, तो संसार भी राजी होगा और भगवान भी राजी होंगे। और सेवा न करने संसार राजी नहीं होता। और संसार की चीजें हमारे पास है, सेवा ली है तो ली है, इस बात सेवा करना है, और वस्तु ली है तो वस्तु देना है, सेवा ली तो सेवा करना है। तो संसार के साथ सेवा करने का समझ रखे, भगवान के साथ भजन चिंतन रखे। संसार की याद करने से क्या होगा, कहीं भी छोड़ते हमारा हमारे को याद करना, और याद करें तो भगवान को करेंगे, होगा तो तुम्हारे को क्यों करेंगे भाई। तो ये संसार को याद करना है मोह, मोह संसार की याद आती है, मोह सकल याद न कर मूला, संपर्क का मूल है। इस वास्ते भगवान को तो याद करो और संसार की कुटुंब की सेवा करो। नारायण नारायण।